7 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy 24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 25 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kanada przekazuje Ukrainie broń i rozszerza szkolenia medyczne na terenie Polski. Sztab kryzysowy w Wielkopolsce po ustaleniach o znęcaniu się nad dziećmi w rodzinie zastępczej. Była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili została zwolniona z aresztu domowego. Kanada przekaże Ukrainie 49 pocisków rakietowych AIM-9. Są to naprowadzane na podczerwień produkowane w Stanach Zjednoczonych pociski rakietowe powietrze-powietrze, które mogą być wyposażeniem samolotów myśliwskich i śmigłowców. Poinformowano także, że Kanada powiększy grupę szkoleniowców medycznych, którzy w Polsce prowadzą treningi dla ukraińskich żołnierzy. Dodatkowych 5 instruktorów dołączy do 7 kanadyjskich szkoleniowców w ramach operacji Unifier. Prowadzą oni od marca szkolenia z medycyny. Ceny pola walki. Dzieci spod Wągrowca odebrane rodzinie zastępczej mają już dobrą opiekę, powiedział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Dwoje rodziców, którzy opiekowali się 12 dzieci, zatrzymała policja. W sprawie rodziny, u której policja potwierdziła przemoc, wojewoda wielkopolski zwołał specjalny sztab kryzysowy. Do czasu, kiedy sąd rodzinny podejmie decyzję, dzieci pozostaną na terenie powiatu wągrowieckiego, są dobrze zaopiekowane. Według oceny psychologów są w dobrym stanie psychicznym, jest tam zadysponowana opieka psychologiczna. Chciałbym przede wszystkim tutaj podkreślić sprawność i czujność służb. O podejrzeniu przemocy stosowanej w tej rodzinie poinformowała przedszkolanka, która zauważyła siniaki na ciele 4-letniej dziewczynki. Ślady przemocy stwierdzono także u pozostałych dzieci, dlatego zatrzymano rodziców zastępczych. Musimy uwrażliwić niemieckich polityków na temat dotyczący reparacji szkód wyrządzonych Polsce, powiedział w wywiadzie dla Berliner Zeitung wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Przy okazji podsumował swoją ostatnią wizytę w Berlinie, gdzie przedstawił niemieckojęzyczną wersję raportu o reparacjach. W rozmowie ze stołecznym dziennikiem wiceminister Arkadiusz Mularczyk przypomniał, że Niemcy ponoszą polityczną i moralną odpowiedzialność za zniszczenia i zbrodnie popełnione w Polsce. Ta kwestia nie została dotąd rozwiązana. Po opublikowaniu raportu wysłano do niemieckiego rządu notę dyplomatyczną. Otrzymano jednak negatywną odpowiedź, zaznaczył. Wiceszef MSZ dodał, że ten najbardziej standardowy środek komunikacji w dyplomacji był dopiero pierwszym krokiem. Od tej chwili zainicjowaliśmy intensywne działania dyplomatyczne i bilateralne w celu wyniesienia tej sprawy na płaszczyznę międzynarodową. Arkadiusz Mularczyk dodał, że raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji trafił na biurka wielu polityków w Bundestagu. Na szczeblu federalnym spodziewamy się jednak jeszcze raczej chłodnych odpowiedzi niż otwarcia na rozpoczęcie dialogu, ocenił wiceminister. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i główna podejrzana w sprawie Qatar Gate Ewa Kaili została zwolniona z aresztu domowego. W komunikacie prokuratury napisano, że śledztwo nie wymaga już przetrzymywania jej w areszcie. Ewa Kaili była jedną z pierwszych zatrzymanych w grudniu ubiegłego roku w sprawie Qatar Gate. Belgijska policja sprawdza, czy między innymi Katar i Maroko przekupowały eurodeputowanych. Po kilkukrotnym przedłużaniu aresztu w połowie kwietnia polityk została przeniesiona z więzienia do aresztu domowego z elektronicznym nadzorem, gdzie miała oczekiwać na proces. Po usunięciu elektronicznego identyfikatora Ewa Kaili będzie mogła swobodnie się przemieszczać. Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego uhonorował swojego patrona zbiórką krwi. Do krwiobusu zgłosili się m.in. młodzi Polacy, ale także Ukraińcy z Centrum Rafała Lemkina, dokumentującego rosyjskie zbrodnie w tym kraju. O wielu wymiarach pamięci o Witoldzie Pileckim mówi dyrektor Instytutu Magdalena Gawin. Ta solidarność, przez którą, dla której odpowiedzialność za innych, on poszedł do Auschwitz, przeszedł przez piekło Auschwitz, napisał raporty, potem wziął udział w Powstaniu Warszawskim, to jest takie zobowiązanie dla nas, żebyśmy nie tylko czcili jego pamięć, ale żebyśmy kontynuowali te wartości, które mu przyświecały w życiu, że to jest naprawdę ważne, to znaczy, że to było, jest i będzie ważne. I stąd taka idea, żeby pomóc słabszym, chorym. Każdy z nas może na jakimś etapie zachorować i potrzebować krwi, więc dlaczego mamy tego nie robić? Witold Pilecki niemiecki został stracony po wyroku władz komunistycznych 25 maja 1948 roku. Był więźniem i organizatorem ruchu oporu w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, autorem raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego. Po wojnie walczył w antykomunistycznym podziemiu. To był Serwis Trójki. Sport. Robert Grzędowski. Polscy tenisiści wiedzą już, z kim zagrają w pierwszej rundzie singla wielkoszlemowego French Open. Na początek turnieju na paryskich kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek zmierzy się z Hiszpanką Kristiną Buczą. Magdalinet zagra z Kanadyjką Leylą Fernandez, a Magdalena French z Chinką Shuai Zhang. To w zawodach singlistek. W turnieju singlistów mamy jednego reprezentanta, Huberta Hurkacza. On zmierzy się w pierwszej rundzie z Belgiem Davidem Goffenem. Początek turnieju w niedzielę. A zakończy się w niedzielę kolarski Orlen Wyścig Narodów. Dziś młodzieżowcy ścigali się na trasie z Hatfanu do Bükszenkerekstu na Węgrzech. Polacy nie błysnęli. Najlepszy z biało-czerwonych Kacper Smreczek przyjechał do mety 36. Wygrał Brytyjczyk Lukas Nerurkar. Koszulkę lidera zachował Duńczyk Nikolaj Mengel. Jutro peleton przeniesie się na Słowację. A w Giro d'Italia czwartek należał do Włocha Filippo Zany. To on wygrał 18. etap wyścigu dookoła Italii. Jedyny Polak w stawce, Cesare Benedetti, był dziś 94. W generalce jest 102, a prowadzi w tej klasyfikacji generalnej i jedzie dalej w różowej koszulce lidera, Brytyjczyk Geraint Thomas. Koszulki nie było, ale był piękny puchar i pokaźny czek. To dla zwycięzcy prestiżowego turnieju szachów szybkich i błyskawicznych w Warszawie. Rywalizację zaliczaną do cyklu Grand Chess Tour wygrał Norwek Magnus Carlsen. Numer 1 ranking szachistów spisał się świetnie, zwłaszcza w drugiej części turnieju, czyli w szachach błyskawicznych. Po szybkich był piąty, a ostatecznie wyprzedził o jeden punkt drugiego Jana Krzysztofa Dudę. Magnus Carlsen. Jak się człowiek rozkręci, to zwycięstwa w serii przychodzą łatwo. Bardzo mnie cieszy forma z drugiej części turnieju. W sumie kocham wygrywać, więc bardzo się cieszę. Magnus Carlsen pierwszy, Jan Krzysztof Duda drugi, a dziesiąty w Warszawie był Radosław Wojtaszek. Na siatkarskich parkietach czwartek oznacza mecze towarzyskiej reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn. Panie wygrały z Francją po raz drugi w tym tygodniu 4-0, bo na tyle setów umówili się trenerzy. Z dobrej strony pokazała się Oliwia Różański, a dla niej był to wyjątkowy mecz, bo urodziła się we Francji. Myślę, że ten pierwszy mecz był najbardziej emocjonujący, a jakby ten drugi to już tak naprawdę przyjąłem to jakby do siebie. Myślę, że bardzo pozytywnie zagrałyśmy i widać, że z meczu na mecz coraz lepiej to wygląda, także będzie tylko lepiej. Panie wygrały z Francuzkami, a panowie grają teraz z Niemcami. To pierwszy występ biało-czerwonych w rozpoczynającym się sezonie międzynarodowej siatkówki. W Katowicach po pierwszym secie Niemcy prowadzą 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro strefa przelotnych opadów deszczu utrzyma się w południowo-wschodniej Polsce. Burze są spodziewane na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry pokażą od 13 stopni nad morzem do 17-20 na zachodzie i 22 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimaforte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witamy wieczorową porą. Klub Trójki, czas rozpocząć. Dzisiaj w składzie witamy Inka, Wasik, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. I jak już mieliśmy to co najmniej dwa razy, o ile się nie mylę w zwyczaju, dotkniemy tematu 5G i różnego rodzaju wątpliwości bądź niedopowiedzeń, które narosły wokół tej technologii, a rozwój i innowacje mają jeden kierunek. Nie mają w zwyczaju się cofać, więc będziemy mieli z nimi do czynienia i nie ma się jak ich obawiać, bo niosą wiele nowych możliwości, które się przydadzą każdemu z nas. Globalny rozwój sieci 5G ma szansę wpłynąć na zmianę rzeczywistości dla konsumentów, firm oraz instytucji publicznych, ale jak zwykle coś, co jest nowe i niesprawdzone, może powodować strach, jednak niepotrzebnie. O czym mówią naukowcy i przedstawiają badania. Natomiast polski rząd wraz z Instytutem Łączności przygotowuje szkolenia dla mieszkańców, uświadamia tych nieprzekonanych i tych, którzy protestują przeciwko nowej technologii. Specjaliści podkreślają, że nowa technologia jest bezpieczna i rewolucyjna, ale jak historia pokazuje, wszystko co nowe może wzbudzać wątpliwości. I o tym właśnie porozmawiamy w Klubie Trójki. Mamy swoją drogą trójkę gości. Na początek pan Rafał Pawlak z Instytutu Łączności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Marek Lipski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan Piotr Dardziński, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego i były prezes sieci badawczej Łukasiewicz. Teraz kieruje Centrum Innowacji na Politechnice Warszawskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Skład jest zacny, panowie znacie się na tym temacie znakomicie i każdy z was reprezentuje nieco inną sferę tego, o czym będziemy rozmawiać. Rozmawialiśmy starając się obalić szereg mitów na temat 5G. Zacznijmy od pana Piotra Dardzińskiego. Jeżeli może nam pan powiedzieć, dlaczego jest aż tak dużo takiego szumu informacyjnego i tego, że sensacja w opisywaniu 5G sprzedaje się wyprzedzając te wszystkie informacje o korzyściach? Mity mają to do siebie, że są atrakcyjniejsze, że dzieją się w nich rzeczy spektakularne, wyjątkowe, a do tego groźne. My, choć często temu zaprzeczamy, lubimy być straszeni. Klikamy raczej te wiadomości, które nas przerażają, tak jak straty zawsze budzą większe emocje w nas niż zyski. To ciekawy mechanizm przebadany przez psychologów. Stąd w całym szumie informacyjnym, bo dzisiaj żyjemy w szumie informacyjnym, nie tylko w tym elektromagnetycznym, a nawet chyba ten szum informacyjny jest dużo bardziej szkodliwy niż elektromagnetyczny, którym sprzedają się lepiej złe wiadomości. I do tego jeszcze łatwo do tych złych wiadomości dopisać jakieś historie, które powiązane są z dużym biznesem, z rządami, które poszukują i chcą wtargnąć w naszą prywatność. No więc zła wiadomość dobrze się dzisiaj sprzedaje. Zresztą zła wiadomość zawsze się dobrze sprzedawała, niestety. Dlatego konieczny jest dużo większy wysiłek, żeby komunikować te pozytywne rzeczy. Albo inaczej, nawet nie chodzi o pozytywne rzeczy. Chodzi o to, żeby komunikować, jak w rzeczywistości jest. Też nie ukrywając czasami, że technologie rodzą ryzyka i ci, którzy te technologie wprowadzają, nie ignorują tych ryzyk, że je rozumieją, że na przykład monitorują poziomy zagrożeń, że to jest przedmiot, który jest przedmiotem badań, przedmiotem monitoringu ze strony właściwych instytucji, że to jest kwestia także regulacji prawnych. 5G nie jest spontaniczną akcją, która jest realizowana przez biznes czy przez jakiś swobodnych animatorów ryzykownych technologii, tylko jest procesem, który, tak jak pan redaktor wspomniał, ma charakter globalny, jest nadzorowany przez instytucje zarówno międzynarodowe, jak i krajowe. No więc ostrożność, tak, ryzyka, tak, ale przede wszystkim fakty. Chcemy słuchać sensacji, powiedział pan przed chwilą. Rzeczywiście tak trochę jest, ale ja ostatnio usłyszałem w jednym z podcastów, śledzę różne rzeczy o Azji, tam ktoś zupełnie inaczej poprowadził tok myślenia, że może media popełniają błąd, bo załóżmy, jest samolot, kilkaset osób, no powiedzmy 200 nawet, kilkadziesiąt niech to będzie, i jedna robi coś dziwnego na pokładzie, trafiając tym na pierwsze strony różnego rodzaju dzienników, czy też po prostu z tego tworzy się materiał, o którym słyszy cały świat, no bo po prostu przekracza granice innych, ale tych pozostałych 200 pasażerów patrzy się z zażenowaniem i żałuje, co my tutaj robimy, dlaczego po prostu musimy na to patrzeć. Pytanie do pana Lipskiego, czy właśnie w ten sposób słucha się też tych, którzy chcą postępu technologii, czy tylko skupiamy się na tych, którzy protestują? Nie, oczywiście, że nie. Skupiamy się na tych, co protestują, ponieważ wsłuchujemy się w ich głosy i słuchamy argumentów. I też nie pozostawiamy tych argumentów bez odpowiedzi. Natomiast myślę, że ten przykład, który pan podał z pojedynczym człowiekiem w samolocie, świetnie obrazuje także sytuację w przypadku takiej typowej budowy stacji komórkowej, gdzie protestujących z reguły jest niewielu, ale oni są bardzo głośni i bardzo widoczni. Ich rzeczywiście widać w okolicy. Oni też przeprowadzają jakieś takie akcje, żeby tam głośnić tą sprawę. Natomiast zupełnie nie dostrzegamy całej rzeszy ludzi, dla których taka stacja czy taka inwestycja byłaby rzeczywiście potrzebna, tylko że oni nie reagują w taki żywiołowy sposób, negatywnie, nie robią wokół tego dużo szumu, tylko tak trochę patrzą z zażenowaniem i bardzo często też nie biorą udziału w ogóle w tego typu protestach, pozostawiając rzeczy swojemu biegowi. No i niestety na tym tle właśnie takie negatywne emocje się bardzo mocno wybijają, które niestety mają potem negatywne konsekwencje czy to w prowadzeniu właśnie inwestycji, jakim jest budowa telefonii komórkowej, czy jakichś innych nowych technologii. Ale czy ta krzycząca mniejszość, jeszcze dokończmy tylko ten temat, jest w stanie zakrzyczeć bądź nawet odsunąć od prawa głosu tą większość, która po prostu spokojnie czeka na poprawienie jakości korzystania z internetu na przykład? Z przykrością muszę stwierdzić, że czasami tak się zdarza. To wszystko zależy od determinacji tych ludzi. Też trochę od tego, w jaki sposób nastawieni są ci pozytywnie oczekujący tej takiej inwestycji. Natomiast rzeczywiście czasami determinacja tych ludzi, którzy nie chcą i protestują, wynikająca bardzo często z niewiedzy, tak jak tutaj pan przede mną wspomniał, tych faktów i mitów jest cała masa, niestety lepiej, łatwiej osiągalne są niestety te mity, nie fakty. I oni, bazując właśnie na tego typu fałszywych doniesieniach, rzeczywiście podnoszą bardzo duży hałas i niestety przebijają się często na tyle mocno, że potrafią storpedować czasami takie inwestycje. Dziękuję za dopowiedzenie jeszcze tego. Teraz pytanie do pana Rafała Pawlaka. Pan reprezentuje Instytut Łączności, który prowadzi kampanię informacyjną, której częścią jest też ten program. Po co się podnosi w takim razie standardy, jeżeli nawet napotyka się na taki opór, o którym już wspomnieliśmy na antenie tej kwestii? No, można powiedzieć, że podnoszenie standardów nie tylko w telekomunikacji, tylko w ogóle w otaczającym na świecie jest takim naturalnym etapem rozwoju ludzkości. To chcemy, żeby żyło nam się lepiej. To też jest także wygodniej. W otaczającym nas świecie też niestety szybciej, ale tak to już jest. Więc ten rozwój technologii jest rzeczą, można powiedzieć, absolutnie naturalną. I to, co widzimy w tej chwili w otaczającym nas świecie, porównamy do tego, co było lat temu, kilkadziesiąt czy kilkaset, no to jest przepaść, tak? Ten świat się rozwijał od zawsze właściwie. Natomiast osoby, które dostrzegają pozytywne wartości rozwoju, rzeczywiście jest tak, że no, może nie jest tak, że ich jest mniej, bo oczywiście oni są w większości, Natomiast to są osoby, które są ciche, ich nie słychać. Zazwyczaj słychać te osoby, które protestują i te protesty są też od bardzo dawna obserwowane. To nie jest fenomen, który nagle zaistniał w związku z tym, że powstała sieć komórkowa i wtedy się zaczęły protesty. One były dużo wcześniej związane z kolejnymi etapami rozwoju technologii, przemysłu. To w gruncie rzeczy nic nowego. Z tym mamy do czynienia od zawsze i mieć do czynienia będziemy. To człowiek z natury rzeczy jest taki, że boi się pewnych nowości, tego, czego nie zna. Nie każdy jest w stanie, nazwijmy to, wytrzymać emocjonalnie, ze spokojem, poczekać na wyjaśnienie, zrozumieć. Nie każdy reaguje właśnie w taki spokojny sposób. Część osób reaguje impulsywnie, negatywnie. Do tego niestety w tej chwili troszeczkę giniemy od własnej broni, to znaczy budując świat, w którym informacje są przekazywane z jednego końca świata na drugi błyskawicznie, dostęp do wszelkich informacji mamy w zasięgu ręki nieograniczony, to jest medium, przez które właśnie takie informacje, te negatywne, się przenoszą. W związku z tym propagacja tych obaw, lęków, fake newsów powoduje, że są one coraz bardziej skuteczne, niestety. Natomiast tak jak tutaj powiedział przed chwilką pan Lipski, tego nie wolno zostawiać i nie zostawia się niezagospodarowanego. Trzeba w odpowiedni sposób reagować na takie sytuacje, między innymi właśnie edukując. Czyli w tym momencie możemy stwierdzić, że mamy problem z zarządzaniem emocjami społecznymi? Do pana Dardzińskiego pytanie. Ja nie wiem, czy to jest, znaczy na pewno jest problem z zarządzaniem emocjami, albo inaczej, nie z zarządzaniem, tylko po prostu z emocjami jakiejś części społeczeństwa, bo tak jak panowie powiedzieli, mi się wydaje, że to jest jak zwykle w takich sytuacjach, to jest zdecydowana mniejszość. I nie, że chciałbym jak gdyby teraz powiedzieć, że ponieważ to jest mniejszość, to jest nieważne. Chcę tylko powiedzieć o tym, że jednak większość użytkowników internetu generalnie, to jest w ogóle ciekawe pytanie, ilu wśród tych, którzy protestują, jest takich osób, które irytuje się w momencie, gdy jak chce się zarejestrować na wizytę u lekarza, to im się mieli, tak? Ten internet im się mieli. I mieli. Oni się spieszą, bo trzeba dzieci odwieźć do tego lekarza, trzeba gdzieś jeszcze pojechać do pracy, im się mieli. Albo wpisują sobie w Google trasę, żeby im pokazało i nagle im się trasa zawiesza, bo jest za dużo użytkowników. Bo pewnie jest taka grupa tych, którzy korzystają z tego internetu i chętnie korzystają, ale równocześnie protestują. Tak jak panowie tutaj też powiedzieli, ważne zwrócić uwagę też na to, że to jest jak gdyby inna odsłona internetu, bo w tym nowym internecie tymi graczami będą nie tylko ludzie, ale będą też rzeczy. Czyli będzie prawdopodobnie ten nowy świat będzie wyposażony w bardzo rozbudowaną sensorykę, na przykład sensorykę budynków, mostów. I te sensory będą cały czas wysyłały mnóstwo komunikatów na temat na przykład bezpieczeństwa tych konstrukcji. Tak, może hala w Katowicach by się nie zawaliła, gdyby była osensorowana i właściwe komunikaty byłyby przetwarzane. Może dałoby się przewidzieć i zabezpieczyć przed powodziami, gdyby wały powodziowe były właściwie osensorowane, żeby można było badać ich natężenie. Może samochody by się mogły ze sobą komunikować i zanim się zobaczą, w sensie kierowca zobaczy kierowcę, ostrzegać przed niebezpiecznymi sytuacjami. To jest bardzo dużo korzyści, które z tego wynikają i jak gdyby o tych korzyściach warto mówić, bo bardzo często ci użytkownicy myślą sobie, że to jest tylko jakieś takie, nie wiem, trochę zabawka. To nie jest zabawka, bo to jest na przykład wielka odsłona telemedycyny. Za chwilę będziemy pewnie przesyłać różnego rodzaju dane, też monitorować zdrowie na odległość. I to się nie może zawieszać, tak? Znaczy 5G jest szybsze, jest bardziej niezawodne, jest w tym sensie bardziej pewne. To znaczy, że wszystko, co się dzieje w tym cyfrowym świecie, jest dla nas też bezpieczniejsze. Choć oczywiście ma też swoje ryzyka i o tych ryzykach warto też mówić, ale one akurat nie dotyczą kwestii technologicznych. One na przykład dotyczą bardziej kwestii, nie wiem, związanych z cyberbezpieczeństwem, z tego, jak te sieci zabezpieczyć. Więc ja raczej uważam, że to jest mniejszość, która jest oczywiście jak zawsze głośniejsza. dyskusja z taką mniejszością jest trudna, bo na zwykle jest mało wrażliwa na argumenty, ale nie da się inaczej rozwiązywać takich problemów, jak cierpliwie tłumacząc i pokazując też, jak gdyby te korzyści, równocześnie informując o tym, że istnieje na przykład, to jest chyba Inspektorat Ochrony Środowiska monitoruje, ma system, zresztą tych systemów jest chyba kilka, które monitorują cały czas poziom elektromagnetyczności, nie tylko w Polsce, ale w ogóle globalnie. Zaintrygował mnie pan tymi przykładami. Tutaj chciałem wejść słowo, przepraszam, ale właśnie sensory na wałach, sensory w samochodach, to co pan powiedział o hali w Katowicach, no byliśmy w tych momentach, żyliśmy tymi momentami, wiemy co się działo i rzeczywiście, jeżeli takich rzeczy można by uniknąć, byłoby znakomicie. Czy w takim razie, tutaj pytanie i do pana Pawlaka, i do pana Lipskiego, który czuje się z was bardziej na siłach, czy to się wszystko, taka argumentacja, jaką usłyszeliśmy na konkretnych przykładach, pojawia w kampaniach informacyjnych? Oczywiście, że tak, przedstawiamy korzyści, natomiast należy niestety powiedzieć, i to bardzo wyraźnie niestety, że jest masa ludzi nieprzekonywalnych w żaden sposób. Oczywiście to jest ta mniejszość, ale to są osoby, do których jakiekolwiek i jakie by one nie były, argumenty nie trafią. To są ludzie, o których oczywiście zachowując pełny szacunek w stosunku do nich, mówimy, że oni wierzą, a nie wiedzą. Oni są po prostu święcie przekonani co do tego, że nie wiem, szkodzi, zabija w efekcie ostatecznym, czasem kilka razy, tak dla pewności, na śmierć już w ogóle depopuluje, generalnie szkodzi. I co byśmy im nie powiedzieli, jaką wiedzę byśmy nie przekazali, czy podeprzemy to dowodami naukowymi, doświadczeniami, czy pokażemy wynik na mierniku, cokolwiek, to jest absolutnie nieważne. W związku z czym ten język korzyści w stosunku do takich osób, czy jakikolwiek język, no, nie przynosi efektu. Ale korzystacie z takich, w Instytucie Łączności, korzystacie z takich przykładów. No ta hala w Katowicach naprawdę jest mocnym argumentem uniknięcia tragedii na masową skalę. Jest to bardzo dobry przykład. My chętnie go wykorzystamy, bo fajna rzecz rzeczywiście. Natomiast jako taki najbardziej namacalny, dotykalny przykład podajemy na przykład brak możliwości dodzwonienia się na numer alarmowy 112. Co by było, gdyby, tak? To naprawdę niedużo trzeba. A nawet jak się dodzwonimy, to przerywana rozmowa, tak? Przepraszam, nie słyszę pana, proszę powtórzyć, jeszcze raz, gdzie pan jest? No to jest właśnie to. A są wciąż takie części kraju, tutaj pytanie do pana Lipskiego, jakieś takie tereny, które z obecną siecią, obecną jakością tych łącz są trudne do pokrycia, a 5G by ułatwiło? W połowie drogi między Krakowem a Warszawą w Intercity nic nie ma. No pociągi to jest troszeczkę inna, zupełnie inna kategoria, bym powiedział. Natomiast oczywiście niestety tak, jest wiele miejsc takich jeszcze w Polsce. I tutaj te miejsca, one są pozbawione nie tylko sygnału 5G, bo na razie sygnał 5G tak naprawdę pokrywa stosunkowo niewielką część Polski. Myślę, że... Znaczy, generalnie operatorzy wszyscy starają się pokryć jak największą. Myślę, że jest to teraz na mniej więcej poziomie jakichś 30-30 kilku procent pokrycia kraju, jeśli chodzi o sygnał 5G. Natomiast sygnał komórkowy jest dostępny prawie na obszarze całej Polski. I mówię prawie, ponieważ są nadal białe plamy i to są właśnie te miejsca, gdzie rzeczywiście jest trudno dodzwonić się choćby po pogotowie czy straż pożarną. A może jako ciekawostkę powiem, że na przykład taka standardowa stacja bazowa telefonii komórkowej przenosi około 6 tysięcy połączeń miesięcznie na numery alarmowe, co jest gigantyczną liczbą i za każdym takim telefonem stoi potencjalnie jakaś tragedia, której można było uniknąć. I teraz jeśli sobie wyobrazimy, że rzeczywiście nie da się tych 6 tysięcy połączeń wykonać, no to pytanie, z iloma tragediami naprawdę mielibyśmy do czynienia. Ja uważam, że hala w Katowicach to rzeczywiście jest doskonały przykład, pomimo wielkiej tragedii, która się tam wydarzyła. Ale warto tutaj powiedzieć o jednym, że te wszystkie przykłady, które tutaj powstały, one świetnie obrazują korzyści, które moglibyśmy odnieść, czy odniesiemy w efekcie z dostępności nowoczesnych technologii. Natomiast do tego wszystkiego potrzebna jest infrastruktura. Wszystkie te sensory, o których tutaj mówiliśmy, wszystkie czujniki, jakiekolwiek odbiorniki czy nadajniki gdzieś tam, które monitorują stan naszego zdrowia, muszą mieć się z czym połączyć. I żeby rzeczywiście to mogło mieć miejsce, to taka infrastruktura na terenie, na naszym terenie, bo nie tylko mówimy o terenie Polski, ale w ogóle tam, gdzie przebywają ludzie, no powinna powstawać. Jeśli jej nie będzie, nie będziemy w stanie zapewnić takiego zasięgu, to wszystkie te urządzenia, które się łączą z siecią, są bezwartościowe. To jest tak naprawdę tylko jedna strona medalu i potrzebny jest jeszcze drugi koniec. I bez tego drugiego końca będziemy mieli całą masę fajnych zabawek, które tak naprawdę nie będą spełniać swojej funkcji. Także pamiętajmy o tym, że powstawanie infrastruktury jest koniecznością, bez której no, będziemy mieli tylko, mówię, fajne zabawki, które będą ładnie świecić, ładnie wyglądać, ale nie, do niewielu rzeczy będą. Widzę, że pan Dardziński się zgłasza. Ja chciałem zapytać, skorzystaj też z okazji, bo wydaje mi się, że to jest też pewna szansa, że sieć 5G nie wchodzi nagle w całym kraju. Ona jest rozbudowywana stopniowo, bo w ten sposób no, część z tych użytkowników zobaczy, że nawet przez kilka pewnie lat funkcjonować będzie w jednym miejscu sieć, zanim powstanie w całej Polsce. Tak, tak? Oczywiście. Bo to... 5G jest jakby naturalną ewolucją poprzednich systemów i tutaj tak jak 3G, czyli sieć UMTS, powoli wypierała sieć GSM-ową, LTE, czyli sieć czwartej generacji, powoli wypiera sieć trzeciej generacji. Do kiedy będzie cała Polska w 5G? No to wszystko zależy od operatorów. No, tak. Mniej więcej, jakie są plany? Plany w dużej mierze zależą między innymi od prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który ma w planach ogłosić tą słynną aukcję 5G, na którą wszyscy operatorzy czekają. Natomiast oczywiście swoją drogą operatorzy tak czy inaczej wdrażają 5G, powiedziałbym troszeczkę uboższej wersji, wykorzystując te dostępne pasma, które już obecnie mogą. Głównie w dużych miastach. Głównie w dużych miastach i w tych miejscach, gdzie panują skupiska ludzi. Dokładnie. Z tego względu, że system 5G jest po prostu pojemniejszy, wydajniejszy i dzięki temu łatwiej jest obsłużyć... I czy coś się dzieje w tych skupiskach? Czy z powodu 5G zaczęło się obserwować jakieś... No, oczywiście niezwykłe zjawiska. Nic negatywnego, jeśli o tym rozmawiamy. Nikomu nagle, nie wiem, nie urosła trzecia ręka, czy druga głowa. Czy druga głowa, czy jakiekolwiek takie efekty się nie pojawiły. I oczywiście się nie pojawią, bo 5G do tego nie jest zdolne, ani żadna inna technologia łączności bezprzewodowej. Więc tutaj tych negatywnych rzeczy oczywiście nie ma. No z pozytywów jest to, że po prostu ta łączność jest bardziej stabilna, no, taka powiedziałbym efektywniejsza i dzięki temu też więcej ludzi może się łączyć z siecią. Ale paradoksalnie, jeżeli mówimy o tym, że naraz cała Polska nie została pokryta, to może właśnie bardzo dobrze. Bo, tak, dokładnie. Bo można zobaczyć, ci, że nie gdzieś są działa. Aktualnie powiedzmy w zasięgu tam, gdzie mieszkają, gdzie pracują i nagle w takim zasięgu się mniej lub bardziej przypadkowo znajdą, to o, fajnie, lepiej, stabilniej, szybciej. Tak, a z drugiej strony ci, którzy obawiają... Wrócą do siebie, krótko mówiąc, mówią, no też bym tak chciał mieć. Tak? I ci, którzy się obawiają, będą mogli się przekonać, że to jednak nie szkodzi. Na przykład. To w takim razie pytanie jeszcze do pana Lipskiego, czy może sieć 5G jako infrastrukturę stawia się szybciej i łatwiej niż poprzednie generacje? Nie, niestety nie. Stawia się dokładnie w ten sam sposób. Takiej samej wysokości maszty, to samo okablowanie? Czy nie, akurat to nie zależy, nie poszło czy, do przodu? To nie zależy, czy to stawiamy 5G, 4G, tak naprawdę wysokość takiego obiektu, czy jego wielkość tak naprawdę zależy od głównie od częstotliwości sygnału, który chcemy wysłać. Już bardzo, bardzo mocno upraszczając oczywiście. Jeśli chcemy pokryć duży obszar sygnałem, taki mniej zurbanizowany, no to oczywiście musimy powiesić anteny nadawcze dość wysoko. No i do tego służą te wielkie maszty, których tak wszyscy, może nie wszyscy, ale część ludzi się obawia. A pamiętajmy, że to nie maszty przecież wysyłają to pole elektromagnetyczne w nasze otoczenie, tylko anteny, które wiszą na samej górze. I one są dokładnie takie same na dużych wieżach, jak i na niewielkich wspornikach gdzieś zainstalowanych na dachach budynków. Niczym się nie różnią. Tak naprawdę to, co nas straszy, to jest wielkość konstrukcji, czyli... No właśnie, czyli... ludzie bardzo często się boją masztu, że masz jest duży? Boją się wysokiego masztu, dlatego, że on jest wysoki. Że on jest wysoki i on na pewno będzie bardzo, bardzo mocno świecił. Ja rozumiem też troszeczkę takie podejście, w sensie pamiętam maszt w Gąbinie, który swego czasu runął, był najwyższym obiektem w Europie i on rzeczywiście był jednym wielkim falowodem, jedną wielką anteną i on cały świecił. Ale to jest, no, dzisiaj obecnie mówimy o zupełnie innych technologiach, sygnał jest wysłany z anten, w przypadku 5G, w tym paśmie, na którego aukcję czekamy, no to są anteny powiedzmy o wielkości 1 metra, może nawet mniej, więc to są naprawdę niewielkie niewielkie urządzenia. Takie największe anteny komórkowe stosowane obecnie w naszym kraju mają troszeczkę ponad 2 metry. No to w porównaniu z masztem w Gombinie, który miał ponad 600, no to jest różnica. Tak? A pytanie do pana Pawlaka, jak już tak mamy sobie porównywać, to słońce jest chyba jeszcze większym źródłem promieniowania i tutaj nikt nie ma wątpliwości. Czy pan jakoś tak naukowo może porównać nawet właśnie skalę tych zjawisk? Oczywiście, że tak. No, to tak jak mielibyśmy się bać chodzić po ulicy. No, dokładnie, to jest w ogóle, można powiedzieć, że pewien fenomen, ponieważ jakby tak zapytać nawet przypadkową osobę na ulicy, z czym identyfikuje pole elektromagnetyczne, to tak myślę, że 95% pewnie, tak z poziomem ufności takiej, można powiedzieć, że ze stacją bazową telefonii komórkowej. Zapomina się o wszystkich innych rzeczywiście źródłach takich sztucznego promieniowania elektromagnetycznego, które wytworzył człowiek, a już w ogóle o tym, że Słońce jest takim przepotężnym emiterem promieniowania elektromagnetycznego, co prawda w innych zakresach częstotliwości, a właściwie to tutaj należałoby już mówić o długościach fali, to mało kto wie, tak? Jakaś tam garstka osób identyfikuje to z tym, że Słońce to też, tak? Takie przykłady na liczbach fajnie pokazują, z jakimi poziomami mamy do czynienia. Jeżeli porównać by na przykład można było parametr fizyczny, którym jest gęstość mocy promieniowania elektromagnetycznego, tego radiowego, to w przypadku z telefonii komórkowej i innych systemów takich, które jesteśmy w stanie pomierzyć, mówiąc kolokwialnie żargonem inżynierskim, stojąc na chodniku na ulicy, wartości uzyskamy, podejrzewam, rzędu może kilku pojedynczych, nawet może dziesiątek części wata na metr kwadratowy. No nie za dużo. Największa wartość graniczna to jest 10 watów na metr kwadratowy. Natomiast realne też wyniki gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze Słońca, rejestrowane bodajże przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Taki fajny, słoneczny, lipcowy powiedzmy dzień, kiedy mamy odkryte niebo, niezachmurzone i Słońce grzeje, sięgają 1000 watów na metr kwadratowy. No, czyli 100 razy więcej. 100 razy więcej, no, dokładnie tak. I teraz znowu, jak ktoś się boi takiego promieniowania, a zapytalibyśmy taką osobę, która właśnie zażywa kąpieli słonecznej, wygrzewając się na plaży i zyskując fajny czekoladowy kolor, nie widzi w tym absolutnie niczego złego. No, fajnie, wygrzewam się na słoneczku, tak? Myślę, że warto dodać, że ten limit, czy ta wartość, którą tutaj pan Pawlak podał, 10 watów na metr kwadrat, to jest taka górna granica tego, co można i co jest dozwolone w Polsce i w wielu innych krajach świata. To jest wartość wyznaczona, czy przyjęta powiedzmy do przepisów w wielu krajach. Ona jest oczywiście wyznaczona w oparciu o bardzo wiele badań naukowych i pokazuje i określa górną granicę, jaką emitenci pola elektromagnetycznego, taką właśnie jak operatorzy komórkowi, nadawcy radiowi, Trójka na przykład, ma obowiązek spełnić. To znaczy nie wolno przekroczyć tej wartości. I to, co warto jeszcze zauważyć, to ta wartość jest wyznaczona dla nas, jako dla takich zwykłych zjadaczy chleba, z 50-krotnym marginesem bezpieczeństwa, co oznacza, że tak naprawdę, gdyby zamiast 10 wartość była na poziomie 500, to tak naprawdę też jeszcze nam nic się nie powinno zdarzyć. Przekraczanie norm też by nie doprowadziło. Tak, natomiast oczywiście normy są po to, żeby ich nie przekraczać. Są odpowiednie sankcje za to, że jeśli się je przekroczy. No i oczywiście wszyscy staramy się jednak trzymać się tych limitów. I co pokazuje fajnie też taki system, który został wdrożony kilka lat temu, C2PM, to jest system w domenie rządowej. Strona internetowa dostępna dla każdego, właśnie c2pm.gov.pl. Tam można sprawdzić, jakie są rzeczywiste wyniki natężenia pola elektromagnetycznego pochodzące z wszystkich źródeł, które można zmierzyć. No i się okazuje, że taka średnia wartość nie jest na poziomie 10 watów na metr kwadrat, tylko pojedynczych ułamków. Tak? Także naprawdę uwzględniając jeszcze ten 50-krotny margines, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo bezpieczni. To jak już sobie, przepraszam. Bo myślę, że tutaj ważne, żeby padło takie słowo jak ostrożność. Tak, że widać tutaj, że zarówno ci, którzy wprowadzają technologię, jak i regulator, jak i naukowcy są świadomi tego, że to jest nowa technologia, z nią związane są ryzyka, no więc dlatego te progi są tak nisko poustawiane, żeby za wszelką cenę uniknąć ewentualnych sytuacji, w których moglibyśmy się wystawić na sytuacje, które są dla nas nieprzewidywalne. Jest bardzo, bardzo ostrożnie realizowany plan. To nie jest hurra optymistyczne wprowadzanie nowej technologii, to jest bardzo ostrożne wprowadzanie nowej technologii, prawie jak z tym samochodem, przed którym biegał gość z czerwoną flagą, żeby ostrzegać, że jedzie samochód, jak motoryzacja ruszała. Tak, tylko jedna ważna rzecz. Progi, które są ustalone i przyjęte do polskiego porządku prawnego, nie dotyczą technologii 5G oddzielnie. Tak. One dotyczą w ogóle żadnej technologii. Tak, one dotyczą w ogóle emisji pola elektromagnetycznego z zakresów odpowiednio wyspecyfikowanych, gdzie mieszczą się wszystkie systemy łączności, z jakimi mamy do 300 GHz, czyli nadchodzące 6G spokojnie tam znajdzie swoje miejsce. I to jest bardzo proszę cenna, nie straszyć już 6G. Ale właśnie, mówmy o wszystkim, mówmy szerzej. Spojrzeliśmy na Słońce, oddalenie już jest stosowne. Popatrzmy dalej na świat. Do pana Dardzińskiego pytanie, czy świat też ma problem z wdrażaniem 5G na takim polu dezinformacji, sprzeciwu społecznego, tego szumu medialnego? Znaczy ten problem nie jest jak gdyby charakterystyczny tylko i wyłącznie dla Polski. To jest zjawisko, które jest powszechne we wszystkich krajach. 5G budziło emocje. Są oczywiście kraje, które mają jak gdyby, nie wiem, czy wyższy poziom edukacji albo jak gdyby komunikacji społecznej, bo to też jest ważne, czy chęci zaangażowania się w sprawy społeczne, zainteresowania sprawami społecznymi. No bo 5G, jak powiedzieliśmy sobie, jest nie tylko rewolucją technologiczną, ale jest pewnego rodzaju rewolucją cywilizacyjną czy społeczną. I wprowadzanie tego typu zmian jest łatwiejsze w tych społeczeństwach, które są zaangażowane w rzeczy publiczne. Czyli im większe zaangażowanie w rzeczy publiczne, tym większa chęć dla zrozumienia, na czym polega złożoność problemu, no i tym adaptowanie się do tych nowych wyzwań. Ale nie odstajemy tutaj jakoś radykalnie od tego, co było na świecie. No może warto też przy okazji wspomnieć o tym, że z 5G były związane kontrowersje nie tylko technologiczne, ale także polityczne z tym, kto dostarczał technologii, na której miała być oparta cała infrastruktura. No tutaj chyba najsłynniejszym przykładem jest przykład Wielkiej Brytanii, która i kontrowersje związane z chińskimi dostawcami, bo rzeczywiście to wspomniałem o tym wcześniej. Tutaj ryzyka w rzeczywistości chyba większe są w innym miejscu niż w tym, jakie jest promieniowanie elektromagnetyczne. No więc polityka, problemy społeczne i też protesty były czymś, co się pojawiały we wszystkich krajach i wciąż się pojawiają, bo to jest proces. Tak jak powiedzieliśmy, on będzie trwał przez co najmniej kilka lat i trochę się pewnie nie skończy, no bo jak tylko wejdzie 5G, to pewnie zacznie się pojawiają się już nowe standardy, tak jak tutaj pan wspomniał, pewnie 6G. No i to będzie się tak rozwijało. Ale i 6G też już jest jakoś tak nawet perspektywicznie oprotestowywane? Myślę, że to jest jeszcze kwestia tego, że 5G, jeśli tak mogę powiedzieć, trafiło na strukturę społeczną, która jest, w której żyją jeszcze ludzie, którzy nie pamiętają w ogóle rzeczywistości internetowej, no i czy internetowej, czy wirtualnej, czy elektromagnetycznej, czy to komunikacji. Mówiąc inaczej, siedzący przy tej stole pamiętają czasy, kiedy telefonów komórkowych nie było. Jak mówiliśmy o tej hali w Katowicach, to ja się przez chwilę zastanawiałem, czy słuchacze w ogóle młodsi wiedzą, że chodzi o to, że o zawalenie się hali w Katowicach pod naporem śniegu, który na niej leżał w trakcie targów, nie pamiętam, to była chyba jakaś wystawa gołębi, tak, prawda, tak, i tam zginęło bardzo dużo ludzi, tak, więc my jeszcze pamiętamy te dosyć stare czasy, bo wydaje mi się, że ta świadomość w kolejnych generacjach już będzie trochę jak gdyby bardziej rozbudowana, no bo jak ktoś był użytkownikiem telefonu komórkowego od początku swojego życia i generalnie żył w świecie wirtualnym, w którym robił transakcje online, sprawdzał plan lekcji, w Librusie się logował, wysyłał swoje prace, odbierał, no to już jak gdyby dla niego świadomość tego, że musi być w sieci, tak, że musi to być też sieć, która go sprawnie łączy ze światem, będzie pewnie wyższa, choć z całą pewnością pojawią się też tacy, bo to też jest charakterystyczne dla tego typu zjawisk, którzy będą gdyby z tego świata się wypisywać, tak? Znaczy jestem przekonany, że pojawią się grupy ludzi, którzy będą mówili o życiu bez, całkowicie bez sieci, będą pewnie, nawet jeśli będą w zasięgu sieci, to będą unikać używania urządzeń, które się z tą siecią komunikują. I to też jest całkowicie naturalne zjawisko i w ogóle pewnie roztropną rzeczą jest i gdyby monitorowanie, cały czas o tym przypominam, bycie ostrożnym z technologiami, bo one rzeczywiście w wielu przypadkach w historii robiły krzywdę, tak? Znaczy ci ludzie, którzy protestują, oni mają też, podają przykłady czasami technologii, które no rodziły ryzyko, tak? Czy cały czas rodzą ryzyko. No więc też nie należy jak gdyby tak całkowicie mówić, że to ktoś, kto podnosi jakieś argumenty, jest kimś, kto jest pozbawiony zupełnie racji. Nawet jak on się myli, no to on, to jednak jego intencją nie jest to, żeby zwalczać technologię, tylko się po prostu boi, tak? No bo, nie wiem, boi się tego, że skoro była katastrofa w Czarnobylu, to wszystkie elektrownie jądrowe będą wybuchały. To zresztą ciekawe, jak się zmieniła postawa Polaków w stosunku do energii jądrowej, bo ja pamiętam znów czasy lat 80. gdy, i nawet 90., gdy to była bardzo negatywna postawa. No ale wystarczy, że koszty energii podrożały i nagle te postawy zaczynają się zmieniać, ale też zmieniła się technologia związana z wytwarzaniem energii jądrowej. Ona jest dzisiaj dużo bezpieczniejsza. Tak więc warto pilnować tych problemów. Pojawiają się też kwestie związane z zabezpieczaniem przed elektromagnetycznością. Są specjalne sale, tak? Znaczy w szpitalach na przykład są sale, które jak gdyby są izolowane, tak? No, ze względu na z kolei aparaturę, która pracuje w tych salach. No więc mamy parę wyzwań, które musimy w tym przypadku rozstrzygnąć i stajemy przed nimi nie tylko jako Polacy, ale po prostu jako ludzie, którzy używają standardów globalnych. A być może pan nam trochę odpowiedział na w ogóle przyczynę tego całego zamieszania, o którym mówimy, bo powiedział pan o stronie politycznej, ja pytałem o świat i wspomniał pan o tym, że dostawcy usług 5G byli z Chin, że są z Chin, a jesteśmy no już nawet nie na progu. To już trwa taka zimna wojna 2.0 między Stanami Zjednoczonymi a Chinami tym razem, a nie blokiem sowieckim. Czy pan jako, jeszcze jedno pytanie do pana Darzyńskiego, czy pan jako były członek rządu, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, widzi element tego, że w ogóle rozmawiamy o czymkolwiek szkodliwym w kontekście technologii, która pochodzi z kraju, który za mocno się rozpycha zdaniem lidera demokracji, czyli Stanów Zjednoczonych? Ja nie chciałbym wypowiadać się jako nawet były członek rządu. Chodzi mi o zmianę spojrzenia po prostu. Czy natomiast jako ktoś, kto zajmował się polityką i kto też bada politykę, znaczy to z całą pewnością, tak jak kiedyś niektórzy twierdzili, że kapitał nie ma narodowości, no i wiemy, że to było nieprawdą. Tak twierdzenie, że technologie nie mają narodowości, no też jest nieprawdą. Ci, którzy potrafią tworzyć technologie, zyskują nie tylko przewagi, które są związane z używaniem tej technologii, ale zyskują po prostu przewagi także ekonomiczne i polityczne. I to jest, i trochę jest tak, że my jak wybieramy dostawców tych technologii, no to wybieramy trochę też sojusze polityczne, ale to zupełnie inny temat, być może, który należy poruszyć w kolejnym Klubie Trójki. My nie zdajemy sobie sprawy, jaką potęgą w kontekście sztucznej inteligencji jest Polska. To znaczy jakby średnio wziąć twórców zaangażowanych w tworzenie najbardziej wyrafinowanych instrumentów sztucznej inteligencji, to okazuje się, że to jest ogromny procent ich pochodzi z Polski. I może to jest tak, że jest gdzieś też taka technologia, w której to my możemy wystąpić jako ci, którzy będą w przyszłości czerpali korzyści ekonomiczne i polityczne. I to jest również cenna informacja. Teraz pytanie do pana Pawlaka. Jak wygląda kampania edukacyjna, żeby właśnie nie bać się 5G? Na przykładach, jakby pan... Na przykładach? No, na przykład. Albo skali działania też. Takim przykładem fajnym, który zaraz się zadzieje, dokładnie za tydzień w sobotę, na przykład jesteśmy obecni na pikniku naukowym w Rzeszowie po raz kolejny. Przedstawiamy pewne informacje, ale nie tylko. Pokazujemy, można dotknąć przyrządów pomiarowych, można samodzielnie wykonać pomiar. Pokazujemy, jak nie dać się nabrać i zmanipulować, używając takich przyrządów, które tak naprawdę nie wiadomo, co mierzą. Kiedyś weszliśmy w posiadanie drogą kupna przyrządu, który jest duchomierzem, potrafi wykryć duchy. Jak to? Ma przełącznik do takich, który pozwala na wykrycie duchów. Dokładnie. Duchów, które były tutaj niedawno, pięć minut temu albo i dłużej. Tak. Przyrządy, które piszczą, wydają przeróżne dźwięki, które błyszczą. No i właściwie, można powiedzieć tak, w dużej ogólności są generatorem liczb losowych, coś pokazują, natomiast co nie do końca wiadomo. A przede wszystkim ich zadaniem jest pokazywanie dużych liczb, bo duże liczby straszą. Są to tanie zabawki. No i część osób, które obawia się pól elektromagnetycznych na przykład, w ten sposób no, chciałaby się uspokoić, twierdząc, że w moim otoczeniu to pole elektromagnetyczne jest bezpieczne, ma bezpieczne poziomy, natomiast taki miernik pokazuje dokładnie co innego. Chcemy i robimy to właśnie na przykładach. Pokazujemy, jaka jest rzeczywista wartość, na przykład pola elektromagnetycznego, a jak się nie da zmanipulować. Ale ludzie w to wierzą? Czy miernik duchów jest ciekawszym gadżetem? Na pewno jest fantastycznym gadżetem. A pan redaktor to by nie chciał zobaczyć. Nasze mierniki, te, których używamy w laboratoriach, takie profesjonalne, sądzę, są generalnie miernik nudne. Co by pan redaktor wybrał, jakby tak widział? Tutaj jakieś takie urządzenie do badania elektromagnetyczności, a tutaj łowca duchów. No właśnie, to właśnie o tym mówię, że te profesjonalne mierniki są okropnie nudne. On po prostu nic nie robi. On tylko pokazuje jakąś liczbę po jednym miejscem po przecinku i koniec, nie wydając żadnych dźwięków, także jest to okropnie nudne. Natomiast rzeczywiście te duchomierze, no fantastyczne, efekty audiowizualne są po prostu niepowtarzalne. No i największym plusem jest ogromna czerwona dioda. Tak, tak, tak. No dobrze, dobrze. A ile osób do tej pory w Instytucie Łączności już się pojawiło na takich szkoleniach? Znaczy, robimy szkolenia zdalne. Śmieję tak się dalej z tego licznika miernika duchów. Działa na wyobraźni. Jeden z kolegów przeprowadził taką wiwisekcję miernika, rozbierając go na elementy pierwsze. Tak, jako ciekawostkę, myślę, techniczną. I co było jakież było zdziwienie i nadal jest ogromne nasze, że w mierniku, który miał być profesjonalnym przyrządem pomiarowym, w torze, który odpowiadał za detekcję sygnału radiowego, który powinien być specjalnie konstruowany zgodnie ze sztuką inżynierską, odpowiednio ekranowany, znalazł element zbudowany z tektury falistej, który miał właśnie udawać coś tam. No i to są tego typu rzeczy. Z kolei miernik, który jest okrzyknięty jako takim super przyrządem opatentowanym, okazuje się, że ma rzeczywiście patent na kształt obudowy. No ale ludzie w to wierzą, tak? Tak to po prostu działa. Wracając do pytania, szkolenia mamy w tej chwili głównie zdalne. To one są skupione i kierowane głównie do osób, które pracują w administracji, które związane są z wydawaniem pozwoleń, które uczestniczą w tej całej ścieżce administracyjnej. Takie spotkania, szkolenia odbywają się cyklicznie, kilka razy w miesiącu. Na każdym takim spotkaniu mamy niebagatelną frekwencję. Są osoby, które wracają i na szkolenie, które wracają z pytaniami, które po prostu zauważają to, czego rzeczywiście nie wiedzą. Nie są może zbyt skore do pytań, bo to czasem można powiedzieć, wstyd zapytać o rzeczy podstawowe, ale i o takie, z takimi osobami też oczywiście rozmawiamy, wyjaśniamy, tłumaczymy, bo to są skomplikowane tematy. To jest fizyka, niestety, też gąszcz przepisów prawnych, o których też rozmawiamy, też tłumaczymy, w jaki sposób nie dać się zmanipulować, jak walczyć z fejkami, jak zweryfikować wiedzę. Ale czy bardziej, jakby tak pan statystycznie do tego podszedł, przekonujecie, znaczy w sumie nie przekonujecie, rozmawiacie z tymi, którzy już są przekonani do technologii, czy udało wam się doprowadzić do takich prawdziwych konwersji sceptyków na zwolenników? Rozmawiamy oczywiście z takimi osobami także. Mamy w tym obszarze, możemy powiedzieć w ten sposób, że spektakularnych sukcesów tam nie ma, ale my tak naprawdę na nich nie liczymy. To jest taka grupa, która, mówiąc pewnym uproszczeniu, nie jest naszą grupą docelową. My wiemy po prostu, że z pewnymi osobami, tak jak powiedziałem wcześniej, jakbyśmy próbowali ich nie przekonać, co byśmy im nie pokazali, jakie dowody. No, myślę, że najlepszym argumentem jest pokazanie komuś, jeżeli się obawia pola elektromagnetycznego, powiedzieć, słuchaj, mam tutaj miernik, on jest profesjonalny, jest wywzorcowany, on naprawdę prawidłowo mierzy. Zobacz, taka jest wartość, tu się nie ma czego bać. Nie ma lepszego dowodu. To są osoby, które nie wierzą w takie rzeczy. Zawsze twierdzą, że są zmanipulowani, że ktoś tam oszukuje, jakiś globalny spisek i tak dalej, wymierzony w ludzkość. Więc te osoby są poza targetem i wśród nich nie odnosimy. Ale myślę, że nikt nie jest w stanie odnieść sukcesu edukacyjnego. I tutaj nawiązując jeszcze do wcześniejszej wypowiedzi, to rzeczywiście jest chyba tak, że potrzebna jest zmiana pokoleniowa. Potrzebna jest taka zmiana pokoleniowa, żeby tą nową technologię, być może 6G, być może kolejną edycję technologii, będą jej doświadczały osoby, dla których internet jest rzeczą, która jest. Tak? To nie jest tak, że ona się nagle pojawiła, tak jak dla części społeczeństwa jeszcze, że pamiętają czasy, gdy w ogóle nie było i komputera też, tak? I mówię o internecie, że dla nich to jest naturalną rzeczą. Tutaj taka anegdota przypomniała, jak ojciec mówi do synka, mówi, wiesz, jak byłem w twoim wieku, to nie było internetu. A syn odpowiada, a jak długo? To dobre, nie znałem tego. No, ale to właśnie opisuje te wszystkie problemy, które ma rozwiązywać 5G, tak jak panowie mówiliście, że 112 sygnał przerywany i różne błędy w działaniu aplikacji. Pytanie do pana Lipskiego. Wspomniał pan, to tak chociażby króciutko, żeby dorysować trochę więcej kontekstów. Wspomniał pan o tym, że nie było jeszcze przetargów na częstotliwości, a kiedy one mogą być? No, i co to zmieni? Powinny być już jakiś czas temu, ja już nie chcę mówić kiedy, bo to jest przykre, dawno. Natomiast wszyscy liczymy na to, że jest szansa, że pojawi się ten przetarg, zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku i wtedy te bloki częstotliwości, które będą, czy są dedykowane stricte pod 5G, no będą w dyspozycji operatorów, powiedzmy, że od przyszłego roku, już jak najwcześniej. Operatorzy się oczywiście przygotowują do tego, to nie jest tak, że czekają, po prostu nic nie robią, oczywiście pewne prace, inwestycje są przez operatorów poczynione i tak naprawdę czekamy tylko i wyłącznie na udostępnienie tego, żeby to takie, o czym się zwykło mówić, prawdziwe 5G pojawiło się rzeczywiście w Polsce w jak najszerszym stopniu. Bo to, że 5G w Polsce jest, to wiemy, bo w momencie, kiedy pojawiła się ta technologia i była dostępna, no to polscy operatorzy ją wprowadzili, natomiast nie wykorzystują do tego specjalnie dedykowanego bloku częstotliwości. A tak naprawdę to jest właśnie ten element, którego brakuje do tej takiej fundamentalnej zmiany, żeby można było odczuć, że to jest rzeczywiście ten przysłowiowy szybszy internet, stabilniejsze łącze, tysiące urządzeń na kilometr kwadratowy i naprawdę, nie wiem, internet rzeczy taki z prawdziwego zdarzenia, diagnostyka w karetce, zanim jeszcze pacjent trafi na SOR i tak dalej, i tak dalej. Także czekamy na to jak kania dżdżu. A ile czasu, przepraszam, zajmie gdyby pokrycie całej Polski? Powiedzmy, że przetarg jest rozstrzygnięty, to ile operatorzy potrzebują czasu na to, żeby 5G znalazło się w celu? Tak? Ja myślę, że na samym początku i nawet przez kilkanaście może lat nie będzie pokrycia całego kraju tą częstotliwością, z tego względu, że gdyby rzeczywiście operatorzy zdecydowali się na taki ruch, to ze względu na propagację tego sygnału, to jest sygnał krótkiej fali, w związku z tym on ma stosunkowo niewielkie zasięgi. I gdyby się pokusić o pokrycie całego kraju zasięgiem takim pełnym, no to należałoby wybudować naprawdę setki tysięcy stacji bazowej w całej Polsce. Operatorzy nie mogą się do tego przygotować, jeżeli tutaj już jest opóźnienie w przetargach? Ale nie ma potrzeby też. Nie ma potrzeby, żeby każdy operator budował kilkaset tysięcy stacji w Polsce. Jest pewnie potencjał i potrzeba na kilkadziesiąt. Natomiast nie kilkaset. No, też nie wyobrażam sobie, żeby do każdego miejsca rzeczywiście musiała dotrzeć ta dedykowana częstotliwość, bo pamiętajmy, że użytkownik niekoniecznie potrzebuje konkretnej częstotliwości. On potrzebuje usługę o pewnych parametrach, czyli ten internet musi być szybki, stabilny, on się musi móc dodzwonić, on musi mieć możliwość podłączenia wszystkich urządzeń, które ma w domu do internetu, natomiast nie ma to dla niego znaczenia za pomocą jakiej częstotliwości radiowej on się łączy z tym internetem. A do tego na przykład w miejscach mniej zurbanizowanych nie musi wykorzystywać rzeczywiście sygnału, który ma bardzo krótki zasięg. Do tego służą częstotliwości o 4G obsłuży falach. Te same funkcje, spokojnie, gdzie jest mniej ludzi, co obsługuje, tak? 5G w Warszawie. Tak, no tym bardziej, że właśnie 5G na tej częstotliwości wyższej, czyli z krótszymi zasięgami, ona ma dużą pojemność i tu będziemy stosować to właśnie tym akcentem miasta. Musimy zakończyć naszą audycję. Bardzo dziękuję. To była ciekawa wymiana poglądów. Mieliśmy przyjemność gościć w studiu pana Piotra Dardzińskiego, byłego wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, obecnie kierującego Centrum Innowacji, przepraszam, na Politechnice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Był z nami także pan Marek Lipski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dziękuję również. Dziękuję pięknie. I pan Rafał Pawlak z Instytutu Łączności również dziękuję. Dziękuję. I my żegnamy się także dziękując za uwagę. W składzie Inka Waszak, Zuzanna Cetrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Zapraszamy już niedługo i miłego wieczoru.